Znam wielu, którzy myślą, szacunek to nie wszystko. Przez logikę niezbyt bystrą chamią swoje nazwisko, które swoje dla nich misją. Chcą dbać o przyszłość czystą, dysproporcja twoich czynów staje się zapalną iskrą. Nie wyjdzie ci na dobre, spadną spojrzenia chłodne, jak to co podłe okaże się twoim godłem. Zdrowy rozsądek podpowie, stój za tym co skromne. Ochronisz wtedy godność przed ostatecznym sądem. Jak nie popłyniesz z prądem, odpadasz z pierwszym sortem. Zamkniesz tą wypchaną farmazonem mordę. Strzygam tymi, którzy wciąż prawią o prawilności, a cudzym kosztem chcą wygodnie się umościć. Nieładnie wyprostować się na cudzym garbie. Sumienie szarpnie jak diametralnie, w ocenach spadniesz, nie patrz tak na mnie. Brak tu moralizatorstwa, to zimna kalkulacja dla skurwysyńskich postaw. Ja widzę ciebie w klubie, ty nie patrzysz mi w oczy. Myślisz, że jesteś lepszy, a nie mogłeś tak wskoczyć. Też mal boli tylko ciebie, dla mnie to dodatek. Dla ciebie moje szczęście to jest impuls na batu. I jesteś tak słaby, bo jesteś hipokrytą. Motasz się w swoich teoriach, wysranym z odbytu. Co chcesz tu weryfikować, swoją nieczajkę? Ja kręcę tu biznes i mieszam za majkiem. Wciskasz ludziom bajkę, ja to pcham do przodu. Nie wiesz jak sprawić świat w ruch, ale szkoda. Nie lubię ciebie, jesteś zły, się nie szanujesz. Kłamiesz i łżesz, na dodatek jesteś chujem. Nie lubię ciebie i nie podam ci ręki. Moje jest zwycięstwo i prawda na wieki. Pamiętaj, szanuj się, miej dla siebie respekt. To jest tylko rada, ty zrobisz jak zechcesz. Co by się nie działo, pamiętaj kim jesteś. Tyle ci wystarczy, nie trzeba nic więcej. Pamiętaj, szanuj się, miej dla siebie respekt. To jest tylko rada, ty zrobisz jak zechcesz. Co by się nie działo, pamiętaj kim jesteś. Tyle ci wystarczy, nie trzeba nic więcej. Skończysz marnie, jeśli nie szanujesz jak ten narzachany pojeb, robi rolę, mreza sobie garnek. Nie bądź płaskiem, potraktuj to poważnie. Bo jak nie będziesz sam siebie szanował, to skończysz bagnie. Szanuj to co dał ci Bóg, nie marnuj tego. Życia już nie będziesz miał drugiego. Trzeba się szanować, jeśli chce się radę dawać. Nawet nie chce mi się o tym gadać. To jest jak zaraza. Popatrz jak skurwiają się za hajs wszyscy naraz. Spójrz na tą szmurę, która popija tam martini. Chce zmyć alkoholem z siebie piętno kurwiny. Makijaż dobrej firmy nie ukryje jej przed sobą. Czy to jest warte łez, który teraz ich dni toną? Dziewczyno, chcesz by szanowali cię wszyscy? To pokaż, że masz serce tam, gdzie oni widzą cycki. Ci, którzy nie mają szacunku dla siebie samych, nigdy nie będą przez mądrych ludzi szanowani. Mówię o tych, którzy mają niezmywalne plamy. Zamilcz, jeśli jesteś jednym z nich, zamilcz. Daleko bez szacunku dla siebie nie zajedziesz. Jak ci, którym pozostało tylko rąk drżenie. Nie pozwól, żeby coś takiego spotkało i ciebie. Szanuj swoje życie, bo Bóg tylko jedno dał ci. Nie musisz tańczyć do melodii, którą grają diabły. Po prostu szanuj się i wiesz, to wystarczy. Naprawdę, to wystarczy. Pamiętaj, szanuj się, miej dla siebie respekt. To jest tylko rada, ty zrobisz jak zechcesz. Co by się nie działo, pamiętaj kim jesteś. Tyle ci wystarczy, nie trzeba nic więcej. Pamiętaj, szanuj się, miej dla siebie respekt. To jest tylko rada, ty zrobisz jak zechcesz. Co by się nie działo, pamiętaj kim jesteś. Tyle ci wystarczy, nie trzeba nic więcej.